Saa 11 na dakika 2 katika studio za Radio Sanganiro. Hujambo mpenzi msikilizaji, karibu moja kwa moja katika taarifa yetu ya habari ya mwisho kabisa jioni hii. Tarehe 14 mwezi wa Agosti 2023. Moja kwa moja muhtasari wake. Kifungo cha miaka 7 na miezi 6 pamoja na faini ya milioni 1 pesa za Burundi kwa kila mmoja ndio adhabu iliyotolewa na mamlaka ya rufaa ya Mwanza mkoani Bururi. Ni kwa akina nani? Wafanyakazi watatu wa gereza la Rumonge ambao miongoni mwao mkurugenzi wa gereza hilo, kisa eti walitorosha wafungwa. Ukosefu wa madawati, madarasa na vifaa vya kufundishia ni baadhi ya shida zinazokabili uongozi wa idara ya elimu mkoani Kirundo. Afisa elimu mkoani humo amejuza leo Jumatatu, na mpango wa ugatuzi ndio sababu kuu ya usajili wa mkoa mpya wa Bujumbura. Ni mambo yaliyochomoza katika mkutano wa maandalizi ya kutangaza rasmi jana Jumapili. Haya, bila shaka na mengineyo, jiunge nasi katika taarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Nduwayo. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Kifungo cha miaka 7 na miezi 6 pamoja na faini ya milioni 1 pesa za Burundi kila mmoja ndio adhabu iliyotolewa na mahakama ya rufaa ya Mwanza tu katika mkoa wa Bururi kwa wafanyakazi watatu wa gereza la Rumonge ambao miongoni mwao mkurugenzi wa gereza hilo. Ni katika kesi ya mafumanizi leo Jumatatu. Wametuhumiwa kuwarahisishia wafungwa sita wenye kesi za mauaji yaliyofanyika katika tarafa la Bururi kwa panga miezi kadhaa kumradi iliyopita. Na katika tarafa ya Bururi waliwatorosha wafungwa hao. Shutuma nyingine inayoandama ni kuyumbisha usalama wa nchi, mashtaka ambayo watuhumiwa na mawakili wao wametupilia mbali. Wanaeleza kuwa wafungwa hawakutoroka bali kwamba waliachiwa huru kwa kujidanganya. Wanaomba kupewa haki. Kesi hiyo ifaragani kwa sasa. Ukosefu wa madawati, madarasa na vifaa vya kufundishia ni baadhi ya shida zinazokabili uongozi wa idara ya elimu mkoani Kirundo. Afisa elimu mkoani humo amejuza leo Jumatatu katika harakati za ufunguzi wa mafunzo kwa walimu ya unoaji ubongo katika walimu wa kidato cha 4 shule ya msingi tarafani Nhega. Na mpango wa ugatuzi ndio sababu kuu ya usajili wa mkoa mpya wa Bujumbura. Katika mkutano wa maandalizi ya kutangaza rasmi jana Jumapili, waziri mkuu alifahamisha kuwa kila tarafa ya mkoa huo itatakiwa kuwa ikiingiza mapato yanayohesabiwa kwenye angalau milioni 50 kila mwezi. Jeruvendi Rakobucha anawataka wananchi wakazi wa mkoa huo mpya kuungana kikazi ili kuwa kielelezo kiuzalishaji. Clovis Niyonkuru anaarifu zaidi. Katika mkutano huo, waziri mkuu wa Burundi Gervais Ndirakobucha alifahamisha kuwa lengo kuu linahusu kuwasogezea utawala wananchi. Kwa hiyo anabaini kuwa hali hiyo itapelekea mkoa huo mpya kupata maendeleo endelevu, huku akieleza kuwa kila tarafa itatoza takriban ₽600,000 kwa mwaka, yani ₽50,000 kwa mwezi. Emmanuel Sinzohagera anayeongoza baraza la seneti aliwataka viongozi wa mikoa kusuluhisha kwanza yale yasiyoendeki katika mikoa yao. Kwa upande wa waziri Ezekiel Nibigira, kunahitajika tume ya wataalamu itakayoshughulikia masuala ya mkoa huo mpya ili kupata maendeleo endelevu. Kuhusu gavana wa mkoa huo mpya, atakuwa mzaliwa wa Bujumbura kama alivyotangaza waziri mkuu. Ikumbukwe kuwa mkoa huo mpya wa Bujumbura unaungwa na mikoa ya Bubanza, munisipa ya jiji la Bujumbura, Bubanza, Chibitoke pamoja na tarafa mbili kiwa ni Bugarama na Muhuta ambazo zinapatikana mkoani Rubonge. Balabala kabisa, serikali inapaswa kufikiria zaidi kuhusu swala la usawa katika ukusanyaji kodi na ushuru kulingana na uwezo wa kifedha wa raia wa Burundi. Katika kipindi na wanahabari juu ya bajeti ya jumla ya serikali mwaka wa fedha wa 2023 kwenda 2024 leo Jumatatu, asasi na upambana na rushwa pamoja na ubadhirifu wa mali za umma Olucom ilirejelea kwenye hitaji la kurudi kwa kodi na ushuru wa kwa maendeleo ya wananchi. Wakulima wa mpunga wanaotumikia kwenye mashamba yanayohesabiwa kwenye asilimia 45 tarafani Mutimbuzi mkoa wa Bujumbura wanaeleza kutopata kitu kufuatia ugonjwa wa zao hilo waliobatiza Godoka uliosababisha mpunga wote kukatwa. Wanaomba wataalamu wa kilimo kufuatilia kwa karibu ugonjwa huo. Clementine Ndohokubgayo, fundi kilimo tarafani humo, anabaini kuwa wakulima hao wa mpunga waliingia hasara mno na kuwashauri kuwa wakibadili mazao yao kwenye mashamba wanayolima kulingana na msimu unaoingia katika kusubiri ugonjwa huo kupungua wa mpunga kupata dawa. Toussaint Harimana. Ugonjwa huo uliopewa jina la Godoka hufanya mpunga kuwa na rangi ya njano na kunyauka kama walivyoeleza wakulima tuliozungumza. Wakulima hao wanaeleza kuwa mpunga huo hauzalishi ipasavyo, hali inayosababisha wakulima kukata mashamba yao. Mkulima huu anaeleza kwamba amepatwa na hasara. Shamba ambalo aliwahi kuvuna magunia 30 alivuna magunia 10 tu. Ugonjwa huyo unayotajwa kwa jina la Godoka, mpunga unakuwa na rangi ya njano na baadaye kukauka. Mimi nimepatwa na hasara. Tunapotumia dawa hakuna matokeo. Viongozi wamekuja kuangalia hali ilivyokuwa. Mtaalamu wa kilimo tarafani Mtimbuzi anaeleza kwamba ugonjwa huo wa mpunga ulianzia Rukaramu na baadaye ukaendelea na mahali pengine. Clementine Ndihokubwayo anaonya wakulima kupanda mbegu zilizochaguliwa na wanapolimia mashamba yao watumie mzunguko wa mazao mengine. Tushawishi wakulima ni kutumia mbegu zilizochaguliwa na kupimwa hasa hasa zinazotolewa na taasisi ya sayansi ya kilimo Izabu, kwa kuwa katika utafiti mbegu za kigezo cha kwanza au cha pili zinaweza kusimama imara kwa ugonjwa. Kingine ni kuwa kunapokuwa ugonjwa wa mpunga wanaweza kupanda mazao mengine kwa kusubiri. Wakulima hao wanaomba wataalamu wa kilimo kufuatilia ugonjwa huo. Uhaba wa mafuta na waumini wa mwinjilisti Zebia ni mojawapo sababu zilizofanya mkoa wa Ngozi kutotimiza asilimia 100 za chanjo za ugonjwa wa polio kwa watoto wa mkoa huo, chanjo zilizotolewa mwezi Juni mwaka huu. Hata hivyo, mganga mkuu wa kanda ya afya Ngozi anafurahishwa na kuzidisha asilimia 95 walizokusudia. Katika mkutano wa hamasa kwa wahusika wote leo Jumatatu, mganga huyo mkuu wa kanda anawataka wahusika wote kuongeza jitihada ili kampeni nyingine inayotarajiwa kuanza Alhamis ihudhuriwe ipasavyo. Isanganiro. Imetimia saa 11 na dakika 11 katika studio za Radio Isanganiro. Hii ni taarifa ya habari, na katika habari za nje ya Burundi, kabla ya kunyanyuka kwenye kiti hiki cha matangazo, mpenzi msikilizaji, ni kufikishe kwanza niame. Jeshi kumfungulia mashtaka Rais Mohamed Bazoum kwa uhaini mkubwa ni huko Niger. Katika taarifa kwa vyombo vya habari iliyotolewa usiku wa Jumapili Agosti 13 jana, viongozi wa mapinduzi ya kijeshi nchini Niger wametangaza kwamba wana ushahidi wa kumshitaki rais aliyeondolewa madarakani na washirika wake wa ndani na nje kwa uhaini mkubwa na kuhatarisha usalama wa ndani na nje wa Niger. Rais wa Niger Mohamed Bazoum, ambaye aliondolewa madarakani na kuzuiliwa tangu Julai 26 baada ya mapinduzi yaliyoongozwa na wanajeshi, anakabiliwa na shutuma mpya kutoka kwa jeshi. Kwa mjibu wa RFI Kiswahili, jeshi ambalo liliunda serikali katika kipindi hiki cha machafuko nchini Niger limetangaza usiku wa jana Agosti 13 kwamba wanania ya kumushtaki mkuu wa nchi aliyeondolewa mamlakani kwa uhaini mkubwa na kuhatarisha usalama wa nchi. Na kwa sasa Bamako, tume ya Umoja wa Mataifa ya kulinda amani nchini Mali, MINUSMA, imetangaza kuwaondoa wanajeshi wake katika kambi moja kaskazini mwa nchi hiyo kutokana na kuendelea kuzorota kwa hali ya usalama. Hatua hiyo inajili wakati ambapo UN imeanza kutekeleza azimio la Baraza la Usalama ambalo liliridhia kumalizika na kuondolewa kwa wanajeshi wake nchini Mali. Katika taarifa yake kwenye mtandao wa Twitter, ujumbe huo wa Umoja wa Mataifa umetoa wito kwa pande zote kuepuka vitendo vyovyote vinavyoweza kuhatarisha operation hiyo. Baadaye UN ilisema kuwa inawaondoa walinda amani wake baada ya kushambuliwa mara mbili, maofisa wake watatu wakihamishiwa katika eneo la Timbuktu kwa matibabu. UN aidha imesema mashambulio dhidi ya vikosi vyake vya walinda amani ni uhalifu wa kivita kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Hatua hiyo imekuja baada ya wanajeshi wa Mali kusema kuwa takriban wanajeshi saba wameuawa na wengine nane kujeruhiwa katika mapigano ya waasi wa zamani. Katika taarifa, wanajeshi wa Mali pia walisema jeshi lake liliwaua waasi 28 na kuchukua udhibiti wa Ber kama sehemu ya uhamisho wa maeneo yanayokaliwa na kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa. Na hatimaye Uttarakhand, mamlaka nchini India imesema takriban watu 24 wameuawa, 9 kati yao walikifariki baada ya hekalu kuporomoka na makumi ya wengine wakiwa hawajulikani waliko kutokana na mvua kubwa iliyoendelea kunyesha kusababisha mafuriko na maporomoko ya ardhi nchini humo. Mvua hiyo kubwa inayoendelea nchini humo imesababisha pia kusombwa kwa magari, kubomoa majengo na kuharibu madaraja katika majimbo ya kaskazini ya Uttarakhand na Himachal Pradesh. Mafuriko na maporomoko ya ardhi ni ya kawaida na husababisha uharibifu mkubwa wakati wa msimu wa mvua nchini India. Lakini wataalamu wanasema mabadiliko ya hali ya hewa yanaongeza kasi ya kinachoendelea kwa sasa. Saa 11 na robo katika studio za Radio Isanganiro ni sawa na saa 12 na robo katika Afrika Mashariki. Mwisho kabisa wa taarifa yetu ya habari jioni hii. Asanteni kwa kuwa nasi. Asante pia kwa ufundi ambao umeniwezesha kusikika hewani. Mimi ni Omer Ndwayo. Bye bye.